Ye ismi ya Allahu mwenye urehemu au jimla mwenye urehemu nusu. Adhabu kali ya haina mkadizi mwonezi mjabari. Uikaonge juma hunjili ya mali na huyawaza. Uhisabu hukaimali ya hahenge jomwe hansi duniani milele. Asha, bila shaka ujomvurizi wa harumwe hutoma. Ahindini ya shijuka hujuza, aisho hindini ya hutoma. Mdua Allahu vuao daima. Kaongo hundawe mio. Hakika umro uo, gotowa finiha na ohonsini. Harumwa bundela mundo lale pesiwa.